والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ شہنشاہ خوش خصال پیکر حسن و جمال دافع رنج و ملال صاحب جود و نوال رسول بے مثال بی بی آمینہ کے لال محبوب رب ذل جلال جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک بار باہر تشریف لائے تو میں بھی پیچھے ہو لیا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں داخل ہو گئے اور سجدے میں تشریف لے گئے. سجدے کو اتنا طول دیا کہ مجھے اندیشہ ہوا کہیں اللہ عز و جل نے روح مبارکہ قبض نہ فرما لی ہو. چنانچہ میں قریب ہو کر بغور دیکھنے لگا. جب سر اقدس اٹھایا تو فرمایا اے عبد الرحمن کیا ہوا؟ میں نے اپنا خدشہ ظاہر کر دیا تو فرمایا جبرائیل امین نے مجھ سے کہا کیا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات خوش نہیں کرتی کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ جو تم پر درود پاک پڑے گا میں اس پر رحمت نازل فرماؤں گا اور جو تم پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی اتاروں گا. زمانے والے ستائیں درود پاک پڑھو جہاں کے غم جو رلائیں درود پاک پڑھو. صلوا علی الحبیب محمد. چل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے تو بجانے چاہے جتنا چار دن کا ساتھ ہے. محترم اسلامی بھائیوں دیکھا یہی جاتا ہے کہ جو کوئی انسان جب اس دنیا میں آتا ہے ہوش سنبھالتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس میں اس دنیا میں آ گیا تو آ گیا اب مجھے یہاں سے نکلنا ہی نہیں. فی زمانہ یہ سوچ ہے پہلے نہیں تھی اب یہی سوچ. جبھی تو ہر ایک اپنے روشن مستقبل کی فکر میں مگن ہے کسی کو روشن قبر کی نہیں پڑی کسی کو اپنے برزخ کو روشن کرنے کی نہیں سوچتی قیامت کی روشنی کا کوئی نہیں سوچتا. پل صراط جو 30,000 برس کی راہ ہے تلوار کی دھار سے تیز اور بال سے باریک ہے اور جہنم پر بنا ہوا ہے اور اس کے ساتھ بڑے بڑے آنکڑے بھی لگے ہوں گے جو اپنے اوپر گزرنے والے کو پکڑ پکڑ کر اپنی گرفت میں لے لے کر جہنم میں جھونک رہے ہوں گے. اس پل صراط کی تاریکی کی روشنی کی کسی کو نہیں پڑی. چاہے کافروں کے پاس جانا پڑے چاہے ایمان کو داؤ پر لگانا پڑے ہر ایک ہی چاہتا ہے کہ میرا مستقبل روشن ہو جائے. اور بے شمار ایسے نوجوان جو اپنے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے تگوتوں میں مصروف ہوتے ہیں وہ بیچارے اپنے روشن مستقبل کی حسرت لیے اندھیری قبر میں جا پہنچتے ہیں. اور یہ شروع سے ہوتا چلا جا رہا ہے. چنانچہ ایک ایسے ہی نوجوان کی لرزہ خیز داستان آپ کو میں سناتا ہوں جو علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی نے شرح الصدور میں نقل کی ہے اور بالکل آج کے دور کے مطابق ہے. وہ آج بھی وہی ہو رہا ہے اس سے زیادہ ہو رہا ہے. چنانچہ حضرت سعید بن ہاشم سلمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے جاننے والوں میں ایک شادی کی تقریب تھی، ان کا گھر جو تھا وہ قبرستان کے بالکل قریب ہی تھا، تو جب شادی کی تقریب ہوئی تو اس کے باپ نے اور اس کے خاندان والوں نے ایک مجلس لعب و لعب کا اہتمام کیا، جس کو آج کی ماڈرن اصطلاح میں ہم فنکشن کہتے ہیں، ایک فنکشن کا ارینجمنٹ کیا انہوں نے اور اس میں خوب طبلے پر تھاپ پڑی اور خوب مطلب یعنی کہ رقص ہوا، چونکہ قبرستان قریب ہی تھا اتفاق سے قبرستان کے سناٹے سے ایک آواز گونجتی ہے اور وہ آواز ایک عربی شعر پر مشتمل تھی اور وہ اتنی ہیبت ناک آواز تھی کہ سب دم بخود رہ گئے، تو اس طرح کچھ قبرستان سے محیب آواز آنے لگی، یا آل لذت نازل لا تدوم لهم ان المنايا تبيد اللوم واللعب كم مر عيناه مسرورا بلذته امسى فريدا من العادين معتصبا، اے ناپائیدار کھیل کود کی لذتوں میں منہمک ہونے والوں، اے رقص و سرور کی لذتوں میں منہمک ہونے والوں، اے موسیقی اور میوزک کے لطف و سرور میں گم ہو جانے والوں، موت تمام تر کھیل کود کو ختم کر دے گی، تمہاری رقص و سرور کی محفل کو سونا کر دے گی، بہت ایسے لوگ جو اپنی لذت کوشیوں میں مصروف ہوتے ہیں موت ایک ہی وار میں ان کو اپنے اہل و عیال سے الگ کر دیتی ہے، یہ خوفناک آواز آئی سب کانپ گئے، دولہا جو تھا وہ بھی بہت ڈر گیا اور حضرت سعید بن ہاشم سلمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں خدا کی قسم چند روز کے بعد ہی اس نوجوان دولے نے دم توڑ دیا، ہوئے نام مرد نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، آج شادی کی میٹھی سنت کو ادا کرنے کے لیے ہر ایک نوجوان تڑپتا ہے اور جب یہ شادی منعقد ہونے لگتی ہے اس وقت شاہ سلمان خدا کو بھول جاتے ہیں، آپ مجھے ایک مثال دیں، آپ نے ہزاروں نہیں لاکھوں شادیاں ہو سکتا ہے دیکھی ہوں، ایک مثال دیں کہ جس نے محض اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کی خاطر ان کے احکامات کے تحت شریعت کے مطابق سنت کے دائرے میں رہ کر شادی کی، وہ ایک مثال آپ دے دیں اگر آپ نے اپنی زندگی میں دیکھی ہو، تو میرے اسلامی بھائیوں آپ کی بھی شادی ہوتی ہے، آپ کے گھروں میں شادی ہوتی ہے، آپ بھی رقص و سرور کی محافل منعقد کرتے ہیں، تو ذرا اپنے انجام کو اس سینکڑوں سال پرانے واقعے کے آئینے میں دیکھ لیں، اگر یہ پرانا اور فرسودہ واقعہ ہے تو ہاں میں آپ کو ایک اخبار کی خبر سناتا ہوں، شاید یہ لیٹسٹ نیوز جو ہے وہ آپ پر اثر انداز کر جائے، کہ ایک بارات بنگلہ دیش میں غیر اسلامی ملک ہے میمن سنگھ سے شادی کی رسم ادا کرنے کے بعد دولہا اور دلہن اور باراتی کو لے کر ایک کشتی مطلب آ رہی تھی، وہاں تو دریا بہت ہے، تو وہ کشتی جو ہے شادی کے بعد وہ آ رہی تھی، ایک موج آئی اور اس نے کشتی کو الٹ دیا، دولہا اور دلہن سمیت 15 آدمی ڈوب گئے اور اخبار کی خبر کی رپورٹ کے مطابق اس وقت تک ایک لاش بھی ملی نہیں تھی، یعنی یوں نہ سمجھے کہ اگر پہلے شادیوں میں ایسے واقعات ہوتے تو آپ نہیں ہوتے، یہ اس سے کم خوفناک واقعہ نہیں ہے، یہ میں جس کی شادی ہونے والی ہوتی ہے اس کو پتا ہے کہ اس کو کتنی خوشی حاصل ہوتی ہے، اور جب شادی ہو چکتی ہے ہو چکی ہے تو اس کے بعد اس کی خوشی کو میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب سمجھ سکتے ہیں کہ ان کو کتنی خوشی ہوتی ہوگی. اور خوشی خوشی وہ بارات لوٹ رہی تھی کہ موت کے ایک تھپیڑے نے دلہن اور دولہے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا. ان کی مسرتیں ان سے چھین لی گئیں, ان کی خوشیاں ان سے لوٹ لی گئیں, اور ان کے تمام تر ارمانوں پر موت نے پانی پھیر دیا. تو مجھے کہنے دیجئے کہ ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے, زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. یہ جوان اس لیے اتراتا ہے کہ میں نوجوان ہوں, اور ٹھیک ہے جب بوڑھے ہوں گے جب نماز پڑھ لیں گے, یہ بوڑھے ہوں گے تو پھر مسجد میں ہی پڑے رہیں گے, اپنا کوئی کام نہیں ہوگا. نوجوان بیٹھے ہوں گے وہ کما کر کھلاتے رہیں گے, یہ بوڑھے ہوں گے تو بس وہ یہ وظیفہ بھی کر لیں گے, وہ تسبیح بھی پڑھ لیں گے. ہاں جی ابھی تو فجر میں ذرا سستی ہوتی ہے, بوڑھے ہوں گے تو تہجد بھی پڑھ لیں گے اور جوانی کی کسر نکال لیں گے. تو اے میرے بھائیوں, یہ خیال اپنے ذہن و دماغ سے نکال دو کہ آپ بوڑھے ہوں گے, اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ کون کب مرے گا. اس لیے میں آپ کو نوجوانوں کی خبریں دے رہا ہوں کہ اگر آپ بڑھاپے کی خواہش کر بھی رہے تو نوجوان بھی مرتا ہے. عین ممکن ہے کہ بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھنا آپ کو نصیب نہ ہو, اور اگر بالفرض آپ تمام تر موت کے گولوں سے گزر گئے, دیکھو نا موت کے گولے, یہ اسکوٹر فراٹے بھر رہی ہے, وہ کار مطلب ہے کہ جھومتی ہوئی آ رہی ہے, وہ ٹینکر جھومتا ہوا آ رہا ہے, نہ جانے کتنوں کی زندگی کے چراغ گل کر دیے جاتے ہیں. یہ آپ کے سپر ہائی وے پر ایک کار اور شاید آئل ٹینکر بس یا ٹرک کی ٹکر ہو گئی. اس کار میں ایک میاں ایک بیوی اور دو ان کے بچے, یہ چاروں کے چاروں اسی وقت کچل گئے, چاروں کے چاروں بیچارے موت کے گھاٹ پر گئے. اگر یہ مسلمان تھے اللہ مغفرت کرے. بارہ لیے کہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آپ کس خوش فہمی میں مبتلا ہیں, آپ کو کیسے بڑھاپا نصیب ہوگا, اور اگر بڑھاپے کی تمنا کرتے بھی ہیں تو ذرا کسی بزرگ اور عمر رسیدہ کو دیکھ لیں. اپنے گھر میں جا کر, گھر میں نہیں ہے, عزیزوں میں جا کر, عزیزوں میں نہیں ہے تو رشتے داروں میں جا کر, وہاں بھی نہیں ہے پڑوسیوں میں دیکھ لیں, کہیں نہیں ملتا تو آؤ میں تمہیں پتا دیتا ہوں, کسی ہاسپٹل میں جا کر دیکھ لیں کہ بوڑھوں کا کیا انجام بے چارے. کھانے کی محتاجی, پینے کی محتاجی, استنجا کرنے کی محتاجی, چلنے کی محتاجی, سننے کی محتاجی, دیکھنے کی محتاجی. بڑھاپا آپ کو معلوم ہے کہ بیماریوں کا گڑھ, پھر بوڑھوں سے ہمدردی کوئی نہیں کرتا. ابھی جوان ہوتا آدمی تو اس سے لوگ ہمدردی کرتے ہیں, لیکن بوڑھوں سے کوئی ہمدردی نہیں کرتا. کوئی جھڑکتا ہے, کوئی اس کو ڈانٹتا ہے, کوئی دھکیلتا ہے, کوئی گھسیٹتا ہے. آپ دیکھتے ہیں بیچاروں کے ساتھ, اولاد خود اپنے والدین کے ساتھ فی زمانہ کیا سلوک کر رہی ہے آپ کے سامنے. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ماں باپ نے صرف اپنی اولاد کے روشن مستقبل کی تو فکر کی کہ پڑھ لکھ کر ہوشیار ہو جائے اور اپ ٹو ڈیٹ ہو, ماڈرن ہو, ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے اور خوب مال جمع کرے, اپنا مستقبل روشن کرے اور ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے. تو دنیا داری کے اعتبار سے اگر نوجوان بیٹے کا مستقبل روشن ہو بھی جاتا ہے تو باپ کے بڑھاپے کا سہارا وہ اس لیے نہیں بن پاتا کہ اس کو اپنے ماں باپ کی اہمیت پتا نہیں ہوتی, کیونکہ ماں باپ کی اہمیت سائنسدان نہیں سکھاتے. ڈاکٹریٹ کی ڈگری میں ماں باپ کی اہمیت نہیں ہوتی. انجینئرنگ کے پورے کورس کو دیکھ لیں, اس میں ماں باپ کی اہمیت واضح نہیں ہوتی. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد اگر آپ جی جائے وہ بھی جی جائے اور وہ بڑھاپے کا سہارا بنے تو انہیں قرآن پڑھانا ہوگا. قرآن میں ماں باپ کی اہمیت ہے, احادیث میں ماں باپ کی اہمیت ہے. یہ پڑھاؤ گے یہ ہو سکتا ہے تمہارے بڑھاپے کا سہارا بن جائے. اس قسم کے اجتماع میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ ماں باپ کی کیا اہمیت ہے ہر جگہ, باقی ان میں نہیں سکھایا جاتا. میں نہیں کہتا کہ وہ مت پڑھاؤ, اس پر میں تبصرہ نہیں کر رہا, میں ایک بات کہتا ہوں, جب آپ کی یہی خواہش ہے تو آپ کو وہ بھی پڑھانا ہوگا. اگر آپ دین سے ان کو روکو گے, دین سے دور کرو گے, وہ کبھی بھی آپ کے بڑھاپے کا سہارا نہیں بن سکتے. آؤ میں آپ کو ایک اٹھتے ہوئے نوجوان کا قصہ سناؤں. ایک اتنا سا لڑکا میرے خیال میں 15-17 سال کا لڑکا تھا گلدار حبیب میں, اس نے اعتکاف کیا اور اجتماع میں آنے جانے لگا, ہمارا اس نے باندھ لیا. اور روشن مستقبل کی فکر کرنے والے ماں باپ کو اس کا مستقبل تاریخ نظر میں آنے لگا, ہائے اس نے امامہ باندھ لیا تو داڑھی آئی تو داڑھی تو رکھے گا ہی ہے, یہ تو بنے گا مولوی, یہ دیندار بن جائے گا, پھر بولے گا ٹی وی میں ڈرامہ دیکھنا حرام ہے, وی سی آر میں فلم دیکھنا گناہ ہے. کلبلی پڑ گئی ماں باپ نے بولا خبردار اگر تو اجتماع میں گیا, وہ نہیں مانا, ماں باپ نے اس کو مارا, خبردار اگر تو دیندار بنا تو ماڈرن بن. پیسے والے گھر کا وہ لڑکا تھا, تو ماڈرن بن تو مولوی مت بن, یہ کیا امام اور کیا داڑھی اور کیا زلفے, خبردار. بہرحال مظالم جب زیادہ ہوئے تو بیچارہ اس نے بچہ تھا آخر 15-17 سال کا, اس نے لڑکے مارے اجتماع چھوڑ دیا. اور ظاہر ہے کہ جب ماحول چھوٹتا تو نمازیں بھی چھوٹ جاتی ہیں, اور ماں باپ کی بلا سے کہ نماز پڑھتا ہو نہ پڑھتا ہو, وہ تو لیسن کرے تو خیر ہے, اسکول جاتا نہیں جاتا یہ سب دیکھیں گے. میں سید کر رہا ہوں, آپ خود اپنے طور پر آزمائیں کہ آپ کا بچہ اگر اسکول کا نعرہ کرتا ہے آپ نے ضرور اس کو کبھی ایک آدھ چانٹا رکھ دیا ہوگا. خدا کے لیے سوچیں اگر آپ کا بچہ نماز کے لیے نہیں اٹھاتا یا اس نے جماعت ترک کر دی تھی, آپ دل پر ہاتھ رکھ کر کے آپ نے اس کو چانٹا مارا تھا کہ کمبخت نے نماز کیوں چھوڑی, آپ کو پڑھی کب ہے, آپ کو پڑھی نہیں. تو بھارت سال بھر کے عرصے تک وہ ہم سے دور رہا ہوگا. اچھا پھر اس کو فوڈ پوائزن ہو گیا, فوڈ پوائزن نہیں کہ کوئی غذائی اس نے کوئی کھانا کھایا جس کا اس کو زہر لگ گیا, فوڈ پوائزن سے کافی لوگ مطلب ہے کہ مارے گا, اس کو فوڈ پوائزن ہو گیا اور اس کی حالت جو تھی وہ خراب ہو. پھر ان کی گھر کی طرف سے مجھے بلاوایا کہ وہ آپ کو بہت یاد کر رہا ہے, میں بھاگا بھاگا گیا, میں نے اس کو ہاسپٹل میں دیکھا, وہ ہاسپٹل جو کم از کم پاکستان کا سب سے مہنگا ہاسپٹل ہے, ایک دن کے ہزاروں روپے خرچ آتے ہوں گے اس سے ایک دن کے. اور یقین جانے آپ کہ میں نے ایسا زندہ شخص اپنی زندگی میں نہیں دیکھا ہوگا, وہ زندہ تھا, آنکھیں اس کی ابل کر باہر آ گئی تھی اور اس کا حلیہ جو تھا اس قدر ڈراؤنا ہو گیا تھا کہ اس کو دیکھنا بھی دل مردہ تھا, ابھی زندہ تھا ہوں. لیکن وہ شاید مجھے پہچانا نہیں, اس کو اب ہوش نہیں تھا. کئی روز بسترے حلالت پر رہ کر آخر کار اس 16-17 سالہ نوجوان نے جس کو داڑھی کے لیے روکا گیا, امام شریف کے لیے روکا گیا, دین کے اجتماع کے لیے روکا گیا, اس لیے کہ اس کا مستقبل روشن ہو جائے, یہ کہیں سرکار کا دیوانہ نہ بن جائے. انہوں نے روکنے کی بہت کوشش کی لیکن ملک الموت کو روکنے سے وہ ناکام ہو گئے اور آخر کار وہ بچہ موت کے گھاٹ اتر گیا. اللہ تعالیٰ اس بچے کی مغفرت فرمائے. وہ ہمارا اپنا بچہ تھا, بڑا دیندار رہا تھا اس وقت بیچارہ, بڑا عاشق رسول تھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, بڑا دیوانہ تھا. میں آپ کو کیا بتاؤں, کئی بار اس نے اس ماحول میں رہ کر سرکار کی زیارت تک کی تھی اس نے, لیکن ماں باپ نے اس بچے کو اس لیے روکا کہ اس کا مستقبل روشن ہو جائے, لیکن مستقبل ان کا ہمیشہ کے لیے وہ تاریخ کر کے دنیا سے چلا گیا. ماں باپ کے ہاتھ میں کیا آیا, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پورے ہو جائیں گے؟ یاد رکھیے مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے, زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. آج جو دنیا سے رخصت ہو گیا اس کے لیے رونق ہے؟ کوئی رونق نہیں, یہ ہنگامے ان کے لیے کوئی ہنگامے نہیں ہے. آپ کے ملک میں کسی قسم کا بھی انقلاب آ جائے, جو مر چکا اس کو کوئی دلچسپی, وہ لڑ رہا اپنے حقوق کے لیے کہ میرا یہ حق ہے, میں فلاں ہوں, میں پنجابی ہوں, میں مہاجر ہوں, میں پٹھان ہوں, میرا یہ حق بحال ہو جائے, میرے وہ حقوق حاصل ہو جائے. لیکن وہ اپنے حقوق کی تمنا لے کر لیڈروں کی باتوں میں آ کر وہ زمین کی گہرائی میں چلا جاتا ہے. لیڈر وہی اپنے ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھتا نہیں بیٹھتا, ایمانداری سے بتائیے. آپ اپنے حقوق کے لیے لڑتے ہیں, آپ کے زوم فاسد میں آپ اس کو حقوق سمجھتے ہیں. حقیقت یہ کہ اگر سارے مسلمان ایک ہو جائیں ورنہ یہ ساری نفرتیں ختم ہو جائیں اور سب کے حقوق بالکل اس کو مل جائیں, جبکہ صحیح معنوں میں مسلمان ہو جائے, صحیح معنوں میں دامن مصطفیٰ سے لپٹ جائے, اور یہ سارا فرق جو ہے جو صرف مسلمانوں میں نسلی اور لسانی طور پر فرق ہے, اگر کوئی دینی اختلاف ہے تو وہ تو رہے گا, حجبہ جو بھی دین میں نہیں ہے یا جن سے ہمارا دینی اختلاف ہے میں اس کی بات نہیں کرتا. مجھے یہ لسانی اور قومی جو باتیں ہوتی ہیں میں وہ بات کر رہا ہوں کہ اگر یہ بھی ختم ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے اور مسلمان مطلب سرخرو ہو سکتا ہے. لیکن آج مسلمان پائمان ہے, آج مسلمان تباہ ہے. حیرت اس بات کی ہے کہ اگر کسی مسلمان کو سمجھاؤ تو وہ سمجھنے کے لیے تیار. یقین مانے بارہا بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ اگر کسی کو سمجھانا چاہتے کہ اس کو مطلب یعنی کہ آخرت کا ڈر دلایا جائے, نماز کی ترغیب دی جائے, اجتماع کی دعوت پیش کی جائے, وہ بیزاری کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتا ہے, سنی انسنی کرتا ہے, بات کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے, وہ ہم پر غصہ کرتا ہے, ہمیں ان پر رحم آتا ہے کہ یہ بیچارہ بیمار ہے, یہ سمجھ نہیں پا رہا کہ ہم جس خطرے سے آگاہ کر رہے ہیں وہ باقی خطرہ ہے, اس کو نہیں پتا کہ وہ خطرہ ہے. اس لیے مطلب وہ ہماری باتوں پر توجہ نہیں دیتا. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, بھلے وہ توجہ نہ دے, وہ کچھ بھی کہے, وہ برملا کہے, وہ زبان سے نہ کہے, زبان حال سے کہے, ناصحہ مت کر نصیحت, دل میرا گھبرائے ہے, ناصحہ اے نصیحت کرنے والے, ناصحہ مت کر نصیحت, دل میرا گھبرائے ہے, اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے. وہ بے شک یہ کہے, آپ ان کو ایسی سی باتیں بتائیں کہ شیطانی جذبہ جو ہے وہ سن ہو جائے. شیطان نے جو مطلب اس کو ورغلا رکھا ہے وہ جذبہ جو ہے وہ سن ہو جائے. جب شیطانی جذبہ سن ہو جائے گا وہ مستی ختم ہو جائے گی, وہ آپ کی بات ضرور سنے گا, اس کا آپریشن کرنے میں انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے. لیکن پہلی بار کامیاب ہو جانا ضروری نہیں, دوسری بار میں آپ کو فتح حاصل ہونا ضروری نہیں. آپ اس کو موقع بموقع اتنا بھی پیچھے نہ پڑ جائے کہ وہ بیزار ہو جائے, موقع بموقع موقع محل ہو تو اس طرح آپ اس کو سمجھاتے رہیں, آپ اس کی فکر کرتے رہیں, اس کے بارے میں کڑتے رہیں دل میں, وہ انشاءاللہ آ جائے گا. اگر نہیں آتا آپ کا ثواب انشاءاللہ کہیں بھی نہیں جائے. تو میرے پیارے سارے بھائیوں, اب ہم کریں کیا؟ لوگ بولتے ہیں تم یار یہ ملا بنے پھرتے ہو, تم لوگ مطلب معاشرے کے ساتھ نہیں چلتے, دین بھی ہے دنیا بھی ساتھ ساتھ ہے فلاں یہ, اس طرح وہ کبھی کبھی ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو بھائی کون بیوقوف کہتا ہے کہ ہم نے دنیا چھوڑ رکھی ہے؟ ہم نے دنیا نہیں چھوڑی, ہم تو بال بچے والے لوگ ہیں, کماتے بھی ہیں, بھیک نہیں مانگتے, نظرانوں پہ نہیں پلتے الحمدللہ. ہم دعوت اسلامی والے جو ہے وہ نظرانوں پر نہیں پلتے, ہم بولنے کا پیسہ بھی نہیں لیتے, نہیں مانگتے نہیں لیتے الحمدللہ. آخر کیا وجہ ہے؟ آخر ایسا کون سا درد ہے, ایسا کون ایسی کون سی طاقت ہے جو ہمیں بولنے پر مجبور کرتی ہے اور اس طرح ہزاروں کو یہاں جمع کر لیتی, وہ کون سی طاقت؟ ظاہر وہ ایک درد ہے, ایک سوز ہے جس کو احساس ہو جاتا ہے کہ میں اس وقت تو ہوں لیکن کل میں شاید نہیں ہوں گا. تو وہ جذبہ جو ہے وہ کار فرما ہے اور اس طرح وہ ہمیں لے چلتا. زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے, وہ بیان آپ نے اگر نہیں سنا تو آپ ضرور لیجئے گا, اور سنا بھی ہے تو کیسے لے کر دوسرے کو تحفہ دیجئے گا, اللہ کرے کسی کی زندگی بدل جائے, آپ کے یہ ثواب جاری ہوں گے. اس کو سنیے اور آپ مطلب اس پر غور کریں, کتنے نوجوان دنیا سے چلے گئے. جب یہ میرا بیان سنا تو ایک نوجوان نے مجھے خط لکھا, اس نے اپنی برادری کا ایک واقعہ سنایا. اب میں اس میں کچھ ترمیم کے ساتھ, کیونکہ بعض اوقات اشارات دینے سے یا مقام و پتا بتانے سے شیطان جو وہ فتنے کرا دیتا ہے, اس نے وہ اپنا اس نے بالکل یعنی کہ عبرت کے لیے واقعہ لکھا, لیکن میں اس میں کچھ ترمیم کروں گا. بہرحال اس نے خط لکھا کہ کراچی کے ایک مزار شریف پر, ایک ولی اللہ کے مزار پر ہر سال میلہ لگتا ہے, ہم عرف کے قائل ہیں, بزرگان دین کے عرف کے قائل ہیں, میلہ جو شریعت کے مطابق ہو اس کے بھی قائل ہیں, لیکن جہاں ڈھول بجے رقص ہو اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے, وہ ہمارے صحیح مذہب مہذب اہل سنت کو بدنام کرنے کے ذرائع ہیں ایسے لوگ کرتے. تو کراچی میں بھی ایسا ہوتا ہے, اندرون سندھ ہوتا ہے, یہاں بھی ہوتا ہے. تو کراچی کے ایک مزار پر میلہ لگتا ہے اور آٹھ دن تک وہاں خوب ڈھول بجتے ہیں اور مرد اور عورت مل کر وہاں ناچتے, قریب مین روڈ ہے. اور آٹھ دن وہ میلہ لگا تو ہمارے خاندان کے لوگ ہیں, اس نے لکھا ہے وہ سن بھی رہا ہوگا, ہمارے خاندان کے لوگ ہیں کہ وہ وہاں رقص کرتے ناچتے ڈول بجاتے اور ظاہر بالکل جاہلین ہے. اب جو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ڈھول بجاتے ہیں مزاروں پر ناچتے ہیں ہیروئن پیتے ہیں چرس پیتے ہیں شراب پیتے ہیں نماز ایک نہیں پڑھتے پی کے پہنچتے ہیں لگے دم مٹے غم کمائے دنیا کھائے ہم بولتے ہیں وہ اپنے بازاری انداز میں بولتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے آپ کا واسطہ ہوگا میرا کوئی اور آپ کا بھی نہیں ظاہر ہے. نہیں آپ کا واسطہ مجھ سے ناراض تو نہیں میں عرس کی مخالفت نہیں کر رہا عرس ہونا چاہیے ہم خود عرس کرتے ہیں اپنے پیران اجزام کا اور ہم عرس کرتے ہیں الحمدللہ اپنے اپنے گھروں میں سمجھے اور جہاں جہاں عرس ہوتے ہیں شریعت کے دائرے میں مزاروں پہ الحمدللہ سعادت ہے کبھی کبھی موقع ملتا ہے شرکت کرتے ہیں اس کی مخالفت نہیں. جیسے میں نے کہا کہ شادی سنت ہے شادی کی مخالفت کون بے وقوف کر سکتا ہے شادی کی مخالفت نہیں فنکشن کی مخالفت تو کرنے دو گے نا. تو اسی طرح عرس کی مخالفت نہیں عرس جائز ہے لیکن ان میں جو خرافات ہیں ان کی مخالفت تو کریں گے نا آپ بھی کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں. تو بہرحال یہ کہ وہ خوب ڈھول بجتے اور ناچ ہوتا ہے تو وہ بولا ہمارے خاندان جو ہے وہ وہاں کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ مروبت میں اس کے بیچارے میں جانا پڑ گیا ہوگا. 8 دن تک وہ خوب ناچتے ہیں وہ دھم مچاتے ہیں. تو بولے کہ وہ 3 دن تک مجھے بھی جانا پڑا مگر وہ دن کو چلا جاتا اور میں بے دلی سے اور باقی لوٹ آتا ہوں. تو خوب ناچ رنگ کی محفل عرس کے نام پر ہو رہی تھی. دیکھا ہوگا سارے ملنگ جمع ہوتے ہیں اور وہ سلفی چل رہی ہوتی ہے اور دھوئیں اٹھ رہے ہوتے ہیں. یہ میں ان کی ایک علامت بتا رہا ہوں آپ نے دیکھی ہوگی. اچھا تو بارہ یہ کہ وہ مطلب ہے کہ خوب زوروں پر تھی محفل مرد عورت نوجوان عورتیں نوجوان لڑکے سب بد مست تھے اور خوب ناچ رہے تھے اور خوب وہ دھما دھما ہو رہی تھی. ایک 19 سالہ نوجوان وہ کچھ زیادہ جوش میں تھا اس نے سارا آج ہی ناچ لینا تھا وہ خوب ناچا خوب ناچا خوب ناچا اور ناچتے ناچتے ناچتے اس پر ایک وجد کی کیفیت تاری بے ہوشی تو اس پر بے ہوشی تھی یا ڈرامہ کر رہا تھا. جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ لوگ پیتے کم ہے ادھم زیادہ مچاتے میری اس معاشرے کا فرق مجھے پتا شرابی تو ہوتے نا یہ عموماً دیکھا گیا جب یہاں عام تھی اب تو اتنی عام نہیں جتنی پہلے تھی ہم چھوٹے ہوتے تھے تو پیتے کم تھے اور جان جان کے لوگوں کو دیکھ کر وہ جھومتے جھامتے تھے ادھم مچاتے تھے. خیر اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت کرے. تو اسی طرح مطلب یہ کہ اس نے پتہ نہیں ادھم مچایا تو اس نے زیادہ ادھم مچایا وہ ناچتا ہوا لڑکتا ہوا کلابازیاں کھاتا ہوا وہ نکل گیا مین روڈ پر. اس تیز رفتار بس آئی اور اس کا بھیجا نکل گیا. وہ نامور بے نشان کیسے کیسے زمین کھا گئی نوجوان کے ساتھ اس 19 سالہ نوجوان جس نے ابھی جوانی بھی کیا دیکھی تھی ناچتے ناچتے اس کا بھیجا باہر آ گیا اس نے وہیں دم توڑ دیا. ان نالی جتنے جتنے مسلمان مرتے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے. نعوذ باللہ مجھے کسی سے نفرت نہیں مان لینا اس ناچنے والے سے بھی ہمدردی ہے جبکہ وہ مسلمان تھا ٹھیک ہے نا ہمیں کسی سے مطلب وہ نہیں. حضرت شاہوانہ رحمت اللہ علیہا یہ ایک ولیہ ہوئی یہ ایک بار اس طرح ہاتھ اٹھاتی اور دعا کرتی ہوں اے اللہ تو تمام کریموں سے زیادہ کریم ہے اور مسلمانوں کی امید گاہ ہے. اے پروردگار میں تجھ سے یہ التجا کرتی ہوں کہ ان تمام لوگوں کو معاف کر دے جو تیری سزا کے جاننے کے باوجود بھی تیری نافرمانی میں پڑے ہوئے ہیں. یہ کہہ کر اس نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑی اور اس کے حلق سے آوازیں دیر تک آتی. تو یہ مطلب بزرگوں کو تو ہمدردی ہوا کرتی ہے گناہگاروں سے. ہم لوگ بزرگ نہ صحیح لیکن نقش قدم پر ان کے ہی چلنا ہے تو ہم سب کو بھی اپنے بھائیوں سے ہمدردی کرنی ہے. اور سچی بات یہ کسی کو گناہگار ہم سمجھے کیوں سب سے بڑے گناہگار ہم جو ہوں. سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مسجد میں آ کر کوئی آواز دے کہ جو سب سے بڑا گناہگار ہے وہ جلدی دروازے سے باہر نکل جائے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں بس یہ سنتے ہی دوڑتا ہوں اور اگر کوئی طاقتور مجھے دھکا مار دے اور نکال دے تو الگ بات ہے ورنہ میں سب سے پہلے باہر نکل جاؤں اس لیے کہ میں سب سے بڑا گناہگار ہوں. یہ ان کی عاجزی تھی ہماری حقیقت ہے ہم آج بھی کیا کریں گے. ہم لوگ تو رات دن برا کرتے ہیں، لیکن ہم ان واقعات کو سنتے سناتے ہیں تاکہ کہیں ہمیں عبرت حاصل ہو کہ یہ خوش فہمی دور ہو جائے اور روشن مستقبل کی آرزو کے ساتھ ساتھ روشن قبر کی فکر بھی ہمیں ہو جائے، اللہ کرے ایسا ہو. ورنہ یہ حقیقت ہے کہ میرے بھائیوں آپ بھی اس معاشرے میں دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا چلا رہا ہوں کہ کسی کو اپنے آخرت کی کوئی فکر نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی سوچنے کے لیے تیار نہیں، اس ٹاپک پر گفتگو کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. اور سارے کے سارے معاملات آپ دیکھ لیں، ملکی نظام دیکھ لیں، شہری نظام دیکھ لیں، جتنے بھی نظام آپ دیکھ لیں، ان سب میں دنیاوی زندگی کی اصلاح کا تو ضرور اہتمام ہے، دینی زندگی کی اصلاح کا کوئی اہتمام ہے ہی نہیں، سرے سے نہیں. آپ کو اسکول کے اہتمام ملیں گے، کالجز کے، یونیورسٹیز کے، کھیل کود کے، آپ کی کھیل کود کی ٹیمیں بھی ہوں گی، ہیں بھی، ان کو سالانہ لاکھوں روپے کروڑوں روپے ان پر خرچ بھی کیے جاتے ہوں گے. کیا دین کے لیے بھی کوئی ایسا انتظام ہے؟ نہیں. اگر کوئی ادارے بنے بھی ہوئے تو وہ اپنا گھر بھر رہے، آپ کو کہاں نہیں معلوم، روز نہیں آتا اخبار میں کہ وہ زکات کا فنڈ وہ کھا گیا، زکات کا فنڈ یہ کھا گیا، اس نے گھپلا کر دیا، اس نے گھپلا کر دیا. مزارات کے اور مساجد کے جو انتظامات چلاتے ہیں لوگ، وہ کیا نہیں کرتے آپ اخباروں میں کہاں نہیں پڑھتے. تو مقصد یہ کہ اس کی طرف کوئی توجہ کوئی نہیں دیتا. اوپر والے کیا دیں گے؟ نیچے والے نہیں دیتے. اوپر والے سے مراد جو افسران وغیرہ ہوتے ہیں، وہ کیا دیں گے؟ خود ہمیں نہیں پڑی کہ ہم دیں. ہمیں اپنی اصلاح کی کا فکر، اپنی اولاد کی اصلاح کی کا فکر ہے میرے بھائیو. حالانکہ آپ بارہا سنتے رہتے ہیں، یہ قرآن عظیم میں آپ کو تاکید ہے، آپ کو حکم ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو، اپنے گھر کے لوگوں کو، اپنے اہل خانہ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ، اس جہنم کی آگ سے بچا جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس کی پڑی کس کو ہے؟ آج بچہ ذرا ہوش سنبھالتا، یا تو ہم اس کو دنیا پڑھاتے ہیں. اگر دین بھی ساتھ پڑھاتے ہوتے تو شاید میں اتنا شکایت نہ کرتا. صرف دنیا پڑھاتے ہیں، کے جی، نرسری، اسکول، کالج، بے شک آپ کی مرضی، آپ پڑھا، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. لیکن میں یہ تو کہوں گا کہ اس کو قرآن پڑھاؤ، اس کو دین پڑھاؤ، اس کو حدیث پڑھاؤ، اس کو اچھے ماحول میں بھیجو، اس کو سنتوں کی ترغیب دو. آپ کیسے دو گے سنتوں کی ترغیب؟ آپ خود عمل نہیں کرتے. آپ جب خود داڑھی نہیں رکھتے، اپنے اولاد کو خاک داڑھی لگاؤ گے؟ آپ نے کبھی زندگی میں آپ کے خاندان میں امام شریف کسی نے نہیں باندھا، آپ کیا اپنے بچے کو خاک امام شریف کی تلقین کرو گے؟ آپ خود مطلب نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، فجر کے وقت اوندے پڑے رہتے ہیں، خاکہ بچوں کہیں گے کہ نماز پڑھا کر، کہیں گے تو اثر تھوڑا ہی ہوگا. جیسے کہ باپ خود تو سگریٹ پھونک رہا ہے اور بیٹے کو چاپا مارتا ہے، خبردار جو سگریٹ پی، اس کے پلے نہیں پڑے گا کہ ڈیڈی سگریٹ سے کیوں روکتے ہیں؟ سگریٹ میں ضرور کوئی ایسی خوبی ہے کہ ڈیڈی مزے لے رہے اور مجھے محروم رکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ڈیڈی کو پتا نہیں چلے گا، پھر وہ چھپ کر باہر گلیوں میں وہ سگریٹ کے وہ ٹھوٹھے ہوتے نا، وہ ڈھونڈ کے پیتا ہے اور لطف لیتا ہے. اس لیے کہ جب تک خدا عمل نہیں کرے گا، اثر پڑے گا بھی. خود کرو گے سارے اثر ہوگا، لازمی ہوگا. آپ نماز پڑھتے رہو گے، بچوں کے سامنے بھی پڑھتے رہو گے، بچے کو نہیں بھی کہو گے تو وہ یقیناً، وہ اتنا سا منا جو ہے نا، وہ آپ کو دیکھ دیکھ کر وہ باپ کی نقل کرتا ہے، دادے کی نقل کرتا ہے، یہ قاعدہ ہے. اور آپ کو دیکھ دیکھ کے وہ رکوع سجدے کرے گا. نماز اس کو نہیں پڑھنے آتی، کوئی بات نہیں، آپ کو آتی ہوگی نماز پڑھنے، مجھے تو ابھی تک نہیں آئی. دعا کرو نماز پڑھنا جائے. حقیقت ہے نماز پڑھنے والے پڑھ گئے من سے، اپن کیا نماز پڑھیں گے؟ لیکن ہم نماز چھوڑیں گے نہیں، نماز پڑھنے والے پڑھ گئے. دیکھیے مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے نماز پڑھی. پوچھئے کیسی نماز پڑھی؟ ایک جنگ کے موقع پر آپ کے پنڈلی شریف میں ایک تیر کا پھل ٹوٹ کر رہ گیا، تیر لگا اور اس کا پھل جو تھا وہ اندر رہ گیا، دستہ باہر آ گیا اور پاؤں جو تھا وہ متورم ہو گیا، سوج گیا. اب درد اس شدت کا تھا، اس شدت کا تھا کہ آپ کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتے، اتنا درد تھا. وہاں مشورہ ہوا کہ اب ایک ہی صورت ہے کہ جب مولا مشکل کشا نماز میں ہوں اور سجدہ کریں اور اپنے رب سے ان کا وصال ہو، اس وقت آپریشن کر دیا جائے، تیر نکال دیا جائے، پتہ بھی نہیں چلے. تو آپ نے فرمایا کہ یہاں نماز کی جگہ خون کے ساتھ. تو پھر آپ کو بتا گیا کہ وہ حضور آپ ہاتھ ہی نہیں لگانے دیتے تھے، تو اس لیے ہم نے یہ طے کیا اور اس پر عمل کیا اور دوران سجدہ آپ کا پھل نکال دیا، ہم نے تیر کا دیکھا آپ کے پاؤں میں اب تیر کہاں ہے. تو وہ تیر نکال دیا گیا تھا. ہوتا سہال سجدے میں اس خوش خصال کا، کہنے والے نے کہا، ہوتا سہال سجدے میں اس خوش خصال کا، ہوتا سا فاطمہ کو گما انتقال کا. انہیں سجدے میں اس طرح محبت کی ہے مجھے اور آپ کو، آتا سجدہ کرنے، کبھی کیا ہے کوئی سجدہ؟ ہاں کیا ہوگا، وہ غفلت کا کیا، نیند آ گئی ہوگی، وہ کیا ضرور ہوگا، لیکن ایسی رقت، ایسا خشوع اور خضوع ہمارے پاس نہیں. اس لیے کہ ہم نماز جب شروع بھی کرتے ہیں تو جلدی نمٹا رہی ہوتی ہے، دکاندار گاہک انتظار کر رہے ہیں، یا دیر لگ جائے گی تو باپ ڈانٹے گا، یا راستے میں یہ بھی لینا تھا اور وہ بھی لینا تھا، یار وہ ادھر تو اپنا بل بہت بن گیا ہے، اس کے پاس کیسے جائیں گے، وہ تو تقاضا کرے گا، تو پھر اب یار اس کے پاس نہیں، وہ ذرا گلی گھوم کر جانا ہے. یہ نماز میں ساری پلاننگ نماز میں آپ کی ترتیب پاتی ہے. تو بھائی نماز میں خوشبو آئے گا کہاں سے؟ زندگی کا اصل مقصد بینک بیلنس بنانا نہیں. جو بینک بیلنس بنا رہے وہ کیا کام ہے ان کا؟ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ کا جب وصال ظاہری کا وقت آیا تو لوگوں نے کیا، حضور اپنے بچوں کے لیے کچھ چھوڑ جاتے ہیں، اس قدر آپ نے غربت میں زندگی بسر کی، تو آپ فرمانے لگے کہ اگر میرے بچے گناہوں میں پڑ گئے تو میں ان کے لیے کوئی رقم چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا کہ میری چھوڑی ہوئی رقم سے وہ گناہ کریں گے. جیسے آپ کی آج کی اصطلاح میں اگر آپ نے کنجوسی کے مارے بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی دلا، آپ مر کر چھوڑو گے رقم، یہ دوڑتا ہوا رنگین ٹی وی اٹھا لائے گا. عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اگر میرے بچے گناہگار ہیں تو میں ان کے لیے رقم چھوڑ کر ان کی گناہ پر مددگار بننا نہیں چاہتا، اور اگر میرے بچے نیک ہیں تو ان کو میری دولت کی کوئی حاجت نہیں، اللہ ان کے لیے کافی ہے. آج کا سوچ، آپ خون پسینے کی کمائی اکٹھی کرتے ہیں، خوب جھوٹ بولتے ہیں، خوب رشوتیں لیتے ہیں، خوب دغا بازی کرتے ہیں، خوب ملاوٹ کرتے ہیں، خوب بینک بیلنس بڑھاتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، سیٹ جی کو فکر تھی، ایک ایک کے دس دس کیجئے، موت آ پہنچی کہ حضرت جان واپس کیجئے، تو پتا چلتا ہے کہ وہ سیٹ صاحب اپنا کاروبار نمٹا رہے تھے، بہت بڑی امریکہ سے پارٹی آئی تھی، تو خوشی کے مارے سیٹ صاحب کا ہاتھ فیل ہو گیا، ہاتھ فیل، ہلو وہی دم تو آپ نہیں بڑھتے اخبار، روز کتنے سرمایہ دار، جب کوئی سرمایہ دار جاتا تو روز اخبار میں آتا، تعزیتی پیغامات آتے ہیں، اچھا تعزیتی جلسے ہوتے ہیں، اس میں فوٹو چپ سب نام ہوتا، ہمدردی مرنے والے سے کسی کو نہیں. ہاں یہ حقیقت ہے، اگر میں سرمایہ دار ہوں اور میں مر گیا، آپ ہمدردی کرو گے، ضرور کرو گے، اس لیے کہ میرا جو پپو ہے نا، جوان پپو، وہ آپ سے خوش ہو جائے کہ میرے باپ کے بڑے ہمدرد ہیں، بڑے ہمدرد ہیں، تو وہ پھر آپ کے ساتھ میں لگا رہے آپ کے مغل حل ہوتے. واقعی یعنی کہ یہ دنیا بڑی مفاد کی ہے، آخرت کی، دین کی، کسی کو پڑی کوئی نہیں. تو میرے بھائیوں یہ دنیا بڑی بے وفا، بڑی مطلبی ہے، اور آپ یاد رکھیے محبت کرنی ہے صرف اللہ عز و جل اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کیجئے، ورنہ ان دنیا داروں سے محبت کی آپ کے ہاتھ میں آنا کچھ نہیں. آج میں آپ کو دو دوستوں کا قصہ سناؤں، دو بھائی تھے بہت گہرے دوست، ان کا قصہ سناؤں. آپ دوستوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، میں لاکھ آپ کو سمجھاؤں کہ اگر محبت کرنی ہے تو اللہ کے لیے کرے. آپ سوچیں کہ میں نے اس سے دوستی کی تو اس میں اللہ کی رضا شامل ہے یا یہ مجھے اچھا لگتا ہے, یہ خرچ زیادہ کرتا ہے مجھ پر اس لیے دوستی کی ہے, یہ مجھے اس کا روپ رنگ اچھا لگتا ہے اس لیے دوستی کی ہے, یہ لطیفے سناتا ہے ہسمکھ ہے اس لیے دوستی کی ہے, یہ دیکھ لیں یا اس لیے آپ نے دوستی کی ہے کہ یہ آپ کو دین سکھاتا ہے, سنتیں سکھاتا ہے, فجر کے لیے اٹھا کر آپ سے لے جاتا ہے. اگر اس لیے دوستی کی ہے مرحبا, اور اس لیے نہیں کی اور بھاری اکثریت بلکہ تقریباً اب تو ذاتی کشش کی وجہ سے لوگ دوستی کرتے ہیں, یہ دوستی نہیں ہونی چاہیے. رائے بہرحال دو دوست تھے, علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی نے نقل کیا شرح صدور میں, دو دوست آپس میں ان کو محبت ہوتی تھی, آپس میں بہت گہری دوستی تھی ان کی. اتفاقا جو ان میں بڑا بھائی تھا بڑا دوست تھا وہ اس فہان چلا گیا, اس کے پیچھے اس کا جو چھوٹا بھائی تھا چھوٹا دوست تھا اس کا انتقال ہو گیا. جب وہ اس فارم سے آیا اور پتا چلا کہ میرا جو بیسٹ فرینڈ تھا میرا خاص جو بھائی تھا دوست تھا اس کا انتقال ہو گیا, وہ بڑا رنجیدہ ہوا, بہت رنجیدہ ہوا اور وہ اس کی قبر پر پہنچا اور بہت رویا. اب وہ آئے دن قبرستان جاتا اور اپنے اس بھائی کی محبت میں قبر پر دیر تک بیٹھا رہتا, سات مہینے اس طرح گزر گیا, سات مہینے اڑے ہوئے اور وہ ایک بار اپنے بھائی کی قبر پر حاضری دے کر جب لوٹنے لگا تو ہاتھی سے غیبی سے ایک مہیب آواز آئی, قبرستان کے سناٹے میں ایک خوفناک آواز گونجی جو ایک عربی شعر پر مشتمل تھی, اور وہ آواز یہ تھی, یا ایها الباقی علی غیره نفسک اسماعها فلا تبکی ان النبی تبکی علی اثره یوشک ان تسلک فی سلکه, یعنی اے دوسرے انسان پر رونے والے اس پر مت رو, اپنی اصلاح کی فکر کر, حالانکہ تو اپنے بھائی پر رو رہا ہے اور ان قریب تو اسی کی صف میں شامل ہو جائے گا, یعنی ان قریب تیرا نام بھی مردوں کی فہرست میں آ جائے گا, تو مرحوم ہو جائے گا, تو بھی ان قریب مردوں کی فہرست میں آ جائے گا. جب یہ ڈراؤنی آواز اس نے سنی تو اس پر کپکپی تاری ہو گئی, وہ تھرانے لگا, جوں تو گرتا پڑتا گھر پہنچا اس کو چڑھا بخار. تین دن تک وہ بخار میں کروٹیں بدلتا رہا اور تین دن کے بعد اس نے دم توڑ دیا. ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے غنی کھا گئی نوجوان کیسے, آپ کی یاد میں اے کاش کے روتے روتے, آپ کے عشق میں اے کاش کے روتے روتے یہ نکل جائے میری جان مدینے والے. ظاہر نصیب اور ان کے عشق میں کسی نوجوان کی جان نکلے قربان جائیے, مدینے طیبہ میں سرکار کے قدمن شریفین میں بیٹھا ہوا تھا ایک پنجاب کا کوئی نوجوان تھا غلام سرور نام, وہ آگے میں جانتا نہیں تھا, تعارف کے بعد نام پتہ چلا, تمہارا وہ مجھ سے ملا اور اس نے مجھ سے مطلب تعلقات خود ہی مطلب بنائے, اس بنا پر کہ وہ قدمن شریفین میں سیدھ میں جو بیٹھا تھا تو اس طرح وہ مطلب ہے کہ وہ بھی جانتا تھا. اس نے دوران گفتگو مجھے ایک واقعہ سنایا, اس نے کہا کہ میں چار سال سے یہاں رہتا ہوں, میں نے ایک بار ایک نوجوان دیکھا بڑا اس کا نورانی چہرہ تھا اور اس میں بڑی جازمیت تھی, وہ بابے جبریل سے, وہ نوجوان بابے جبریل سے مکہ نبوی شریف میں داخل ہوا, بس مجھے اتنی کشش ہوئی کہ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دیا, وہ نوجوان بابے جبریل سے پھر بائیں طرف مڑا, سرکار کی بارگاہ میں گویا حاضری دینے جا رہا تھا, جیسے بائیں طرف مڑا تو پہلے سبز جالیاں آتی ہیں اور بعد میں جا کر سنہری جالیاں. تو سبز جالیوں کی طرف وہ سر جھکائے, حیبت اور ادب کا مجسمہ بنے بڑھ رہا تھا. جیسے ہی وہ سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کی سیدھ میں پہنچا, گرا اور دم توڑ دیا. اے کاش اس نوجوان کے جوتے کا کوئی تسمہ میں ہوتا. وہ نوجوان بڑا خوش نصیب تھا کہ اس نے عین سرکار کے قدموں میں دم توڑا. وہ نوجوان بڑا خوش نصیب تھا. اور وہ نوجوان بڑا بد نصیب ہوتا ہے کہ جو سینما دیکھ کر, فلم دیکھ کر وہ سینما گھر سے باہر نکلتا ہے, اور آج کل دہشت گرد کو سفید کار میں, کو اسکوٹر میں اس پر فائرنگ کر دیتے ہیں, وہ وہی دم توڑ دیتے ہیں. اخبار پڑھتے ہیں نا, ایسا ہو رہا نا آج کل. تو میرے بھائیوں, وہ نوجوان قابل رشک تھا اور یہ نوجوان قابل عبرت ہے کہ کہیں ہمارے ساتھ ایسا نہ ہو. اس لیے کہ ہمیں سرکار سے وہ محبت, وہ عشق, وہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ محبت کیا ہوتی, عشق کیا ہوتا ہے. ایسا ماحول ہمیں ملتا نہیں ملتا ہے تو ہم جاتے نہیں, ہمیں فرصت نہیں, ہمیں دنیا کے دھندوں سے فرصت نہیں. ہم یہ آئے تو سمجھے کہ کبھی جائیں گے تھوڑے, تو اسی کو بناتے رہتے, اسی کو بناتے رہتے, اسی کو بناتے رہتے اور ختم ہو جاتے. تو میرے پیارے اسلام بھائی, آؤ, دعوت اسلامی کا ماحول آپ کو دعوت پیش کر رہا ہے. ادھر آؤ, اپنی آخرت کو سنوارنے کی فکر کرو, ورنہ یاد رکھو, یاد رکھو اور حفظ کر لو کہ ڈھل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے, تو بجا لے چاہے جتنا چار دن کا ساز ہے. ابھی پچھلے دنوں خط آیا تھا ایک, تو اس میں ایک صاحب نے مطلب لکھا تھا, یا کراچی سے چلتے ہوئے اس میں شاید ڈال دیا تھا خط, کہ میں تو کچھ بولنا مجھے آتا نہیں, کسی کو تبلیغ کرنا بھی نہیں جانتا کیونکہ میں پڑھا لکھا نہیں, لیکن اجتماع میں آتا رہتا ہوں گلزاری میں جب کراچی ہوتا ہوں, اور میرے گھر والے جو وہیں ہیں, تو میں آپ کے یہاں کی کیسٹ لے گیا تھا اور اپنے گھر والوں کو میں نے وہ کیسٹ سنائی. اس کیسٹ کی برکت سے گھر کے سارے لوگ نمازی بن گئے, اور اب میں دوبارہ کیسٹیں لے کر جا رہا ہوں. میں وہ کیسٹیں نہیں سنی تو پچھلی کیسٹیں ہم سنیں, جہنم کی تباہ کاریاں سنیں, پرسرار بچہ سنیں, حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنیں, عشق رسول پر آپ جھوم جائیں گے انشاءاللہ. تو اس طرح مطلب اور بھی کیسے تھا معلوم کر لیں کہ کون کون سی مطلب آپ لیں, تو وہ آپ لیں. اچھا, اور زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے, یہ کیسے آپ سب بھائی ضرور لیں. آپ نے اگر نہیں سنا آپ بھی سنیں, آپ نے سن لیا تھا پھر سنیں, گھر والوں کو سنیں, وہ بھی انشاءاللہ سے تو جائیں گے اللہ چاہ تو. اور آپ دوستوں کو جہاں مٹھائی کے ڈبے ڈبے دیتے ہیں وہاں یہ کیسٹ دے دیں, تو انشاءاللہ وہ سنے گا, اور جب وہ سنے گا ہو سکتا ہے وہ چوٹ کھا جائے اور اس کی زندگی اور آخرت سنور جائے, اس کے گھر والے سے یہ ہو جائے آپ کے لیے سواب جاری ہے بچے. تو زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے, یہ کیسٹ میں امید کرتا ہوں کہ سارے بھائی اس کو ضرور خرید فرمائیں گے.